أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. دویم باب دا اولی حصے شروع دا سورۃ المائدہ، پاغی کی ترغیب بیان شو اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، رد شرک پی تصرف بیان شو، دعا نمونی بیان شو لی دا ناقضین دا عہد. اول نمونہ اغا پا یہودیان کی الله تعالی تی لوزون اغیستی و داغی تاویداری و نکللا، داغی وفاداری و نکللا. او دوی منمونه یا غا دا نسوارا و داغی نهم الله تعالی لوز اغیستی و چی دا آخری پیغمبر تاویداری و کوای پاغی بانی با ایمان ناولی، خلیکن اغی هم خپل خبر پورا نکللا او دا اللہ تعالی دا حکم نافرمانی وکلا. دا اسی ارسال حکمت دا ارسال رسول بیان شو، اللہ تعالی آخر پیغمبر ولی راولے گا دیر پارا ان تقولو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، چی بیا قیامت کی سوک داغو نوئی چ اللہ تعالیٰ منگتا پیغمبر نور علی گلے، دیو جنا اللہ تعالیٰ پیغمبر تا استراولی. اس دی آیاتن کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی بلا نمونہ د بے لوزی د بنی اسرائیلو سرد سزان. او دا دی تفصیل مخ کی بیان شو دے سورۃ البقرہ کی، الله تعالی په بنی اسرائیل باندې jihad پر اسکلې او د ارض مقدسه موسی علیه السلام هغه ته خبره کړې و، خو لیکن کله چې هغه د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل ونکه نو هغه سبب د پریشانتیا شو د هغه لپاره. jihad د الله تعالی په لار کې نه کول دا سبب د ډېرې پریشانۍ دی. او مونږ او تاسو ته الله تعالی دغه واقعیه د ډېر لپاره بیانوي که تاسو د الله تعالی په لاره کې jihad پرېږدئ نو تاسو به هم ذلیل شئ، رسوا به شئ او داسې حیران او پریشان به شئ لکه څرنګه چې بنی اسرائیل په میدان تیه کې پریشان شئ. وإذ قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم یا قوم زما اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کی نعمت اللہ تعالی بتا سبحان نے ذکر شی په مقابله د نعمت کرا شی مراد تینا شکر دے، یعنی د اللہ تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ. وسغ نعمتونو د اللہ تعالی کمری اس جعل فیکم انبیاء، کله چې پیدا کړل اللہ تعالی بتا سو کی پیغمبران، اللہ تعالی ډیر پیغمبران په بنی اسرائیل کې را لګلیو. وجعلکم ملوکا او جوړ کړلای تاسو بادشاہان، د دې سمانه ده تاسو د فرعون غلامان وی، الله تعالی دا غلامین آزاد کړلای، الله دا غینا آزاد کړلای. او دا غسی بنی اسرائیل له الله تعالی خادمان نوکران دا ورکړل. وجعلکم ملوکا دو نعمتونه شول، اذ جعل فیکم انبیاء کله چې پیدا کړل الله تعالی په تاسو کې پیغمبران، دا اعلی دینی نعمت شو. وجعلکم ملوکا او جوړ کړل تاسو بادشاہان، دا ظاهری دنیوي اعلی نعمت. وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، او درکړی دی تاسو ته ما هغه نعمتونه، لم یؤتی چې نه دی ورکړی احد هیچ چاته من العالمین د خلکونه، بل چاته نه دی ورکړی. پدې کې هغه نعمتونو ته اشاره ده کوم چې سورۃ البقره کې بیان شوی، الله تعالی ستاسو دشمن تبا کا و اس فرقنا بكم البحر فان جيناكم الله تعالی دل په دریاب کې لار درکله او انزلنا عليكم المن والسلوى دا الله تعالی په نعمتونه کړیو او دا وسی او ظللنا عليهم الغمامه الله تعالی په وریز راوستي وا دیو په میدان تیه کې او ګرمي وا الله تعالی په وریز راوستله سورې پکې الله تعالی او دا وسی او بو ته نوې میدان تیه کې نو موسی عليه الصلاه والسلام ګټه په امسا باندې وهله دا غینه اوبره وتلې و آتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین او تدر کړی دی الله تعالی تاسو ته هغه نعمتونه لم یؤتی چې نه دی ورکړی احد هیچا ته من العالمین د نورو خلکونه نو هر کله چې الله تعالی مهربانی کړی دی نو اوس دې حکم ته تیار شي یا قوم یا قوم زما ادخلوا الارض داخل شی زمکی ته المقدسه ته هغه پاک زمکی ته التي هغه زمکه کتب الله لکم چې پر اس کړی دی الله تعالی په تاسو باندې jihad دغه دو معنی په سرینو بیان کړی دی ارض مقدسه دا پاک زمکه کما د شام زمکه او په سرینو لیکلی دی بیت المقدس او پای کی د دمشق علاقه د فلسطین او بعضی علاقه د اردن په دی وخت کې دا ټوله په دې کې داخل وی د موسی علیه السلام په جب باندې او په وحی سره په دیو باندې داغی جهاد پر اس کړلی شی نو یو معنی ده التي هغه ځمکه کتب الله لکم چې پر اس کړی دی الله تعالی به تاسو باندې جهاد دغی ولا ترتدوا علی ادبارکم او ما واپس کیږی په شاګانو خپلو باندې دوی معنی هم په سرینو کړی ده کتبه په معنی د لیکلو سره دی په معنی د تقدیر سره دی نو معنی دا شوله اغه زمکه پاکه کتب الله لکم چې لیکری دا مقرر کړی دی الله تعالی تاسو سره په لوح محفوظ کې په تقدیر کې د غزمکی کې وتا سوسیږي ولا ترتدوا علی ادبارکم او مو واپس کیږي په شاګانو خپل باندې یو مطلب د دې دارې یعنی د بوزدلې د وجنه دشمن تم شا کوي د بوزدلې د وجنه دشمن تم شا کوي دویم قول نوم پسرین دارې ولا ترتدوا علی ادبارکم او مو مرتد کیږي په شاګانو خپل باندې د دین اسلام نه کله چې یو jihad نه کولی او یو د jihad نه انکار دی نو jihad نه کول خو ګناه ده منافقت دی او عظیم ګناه ده یو د jihad نه انکار دی نو د jihad نه انکار کول کفر دی او jihad نه کول ګناه ده نو دوه معنی شولی یو ولا ترتدوا علی ادبارکم مو واپس کیږي په خپل شاګانو باندې د بوزدلې د وجنه ځکه بوزدلې د وجنه jihad پر خودل د لوی ګناه ده او دویم ولا ترتدوا علی ادبارکم مو واپس کیږي د دین نه په خپل شاګانو باندې یعنی کافر کیږي ما د jihad نه انکار ونه کوي فتنقلبوا خاسرین نو شی وتا سو تاوان والا دشمن باندې مری غالب شي په دنیا کې قیامت کې هم تبا شي چا چې jihad پرې خیر دنیا او آخرت کې تبا شوی دي اوس مثال دا غیر بیلوزی اغه څه چلو کا قالو اغویل یا موسی ای موسی علیه السلام ان فیها قوما جبارین یقینا پدې کې قوم دی زورور اغه کې عمالقه آبادو جبار هغه چاته وي چې خپل قانون او نظام نه پیس کړی په بل شا باندې په زور باندې خلق باندې مناوهی او د بلچا قانون او نظام نه مني تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده الجبار الذي يجبر الناس على ما يريد چې څو غواړي په خلکو باندې په زور باندې منوي لکه نن سبا د پاکستان حکومت چې څو غواړي په مسلمانانو باندې په زور باندې منوي نو دغه ته ویل کېږي جبار ظالمان بادشاهان ظالمان خلک دی پای کې او دیوله الله تعالی لولې بدنونه ورکړیو لولې طاقت الله تعالی ورکړیو بازی پکې ګاډی وډی لیکري دي نو وای دومره غټو چې د اسمان سره سر لګی ده بازی لیکري دي چې دومره غټو دغه روایت غلط دي ځکه په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کا او شپېته زراعو شپېته د شرعي غزونه چې آدم علیه السلام دومره غټو په صحیح حدیث کې راغلی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا آدم علیه السلام اولاد ورس په ورس باندې کمیږي تر قیامت پر ډیر جد بدنونه کم شي نو چې دا او آدم علی صلوات و سلام خود ټول انسانانو پلارو بابای آدم دې کنه د ټول انسانیت بابا دیغه نو د الله پیغمبر ویل په صحیح حدیث کې راغلی چې دا آدم علی سلام اولاد به ورس په ورس په قلار قلار باندې په زمانه باندې کمیږي نو څنګه په کې اسمان سره سر لګیل او د غره سره سر لګیل نو دا ټولی غلطی خبرې دي. قالوا اغویل یا موسی اے موسی علیه السلام ان فيها قوما جبارين يقينا فاغي كي قوم دي ضرر وانا لن ندخلها او يقينا هچرين داخلي وغمغاغيتا حتى يخرج منها تردي پورچي دي اوجي داغينا پخپلتي وتل نونغ ورشو پخپلتي وتل او ارسه پري خودل نبي امونغ پقلار بني ورشو فاي يخرج منها نو کدی وتل لاغینا فانا داخلون یقینا مونږ بیا تیار خواریو فانا داخلون مونږ به بیا ور داخل شو تیار خواریو خو چې دا پوجیان په کم ځای کې نو هلته کې مونږ نشو ورتله او کدا پوستې مستی دای پری خودري او په خپل لاړل نو بیا مونږ ور داخل شو خیر دی. قال رجلانی ویل دو سړو دو نارینه ویل من الذين دا کسانو نا یخافونا چیره کولا مپسرینو دو معنی بیان کړی دی یخافونا چیره دل دا الله تعالی نا دو کسان دا موسی علیه السلام پا قوم کی دو کسان دا سیو دا الله تعالی نا یریدل نو آغی دا خبر اوکرده یا دوی معنی مپسرینو ذکر کړی دا یخافونا چیره دل دا جوابی رو نا دو کسان پکې داسې یو کامل مؤمنان مسلمانانو دغه پوجان نډیر ریدل دغه حکومت نه ریدل خو لیکنه الله تعالی په انعام کړو الله تعالی کله کړیو. قال رجلانی ویل دو سړو من الذين دا کسان نه انعم الله علیهما چې انعام کړو الله تعالی په غدوانو باندې یعنی الله تعالی ولا توفیق د صبر او د یقین ورکړو هغه څه خبر او کړل ادخلوا علیهم الباب داخل شی په دیوان دروازې ته پیدا دخلتموه نو کله چې داخل شی تاسو هغه ته په انکم غالبون یقینا تاسو به غالب یی تاسو به زوراور یی دا الباب نو مراد دروازه دغه خارتی مراد ده دغه کومه خار چې و دغه نه چاپیره قلا راته و په قلا کې په دیوالونو کې رابن و په هغه باندې یو دروازه لګیدلې و نو هغه دوو کسانو وی د الله تعالی بندګانو راځئ دې دروازې ته ور دننه شئ کله چې تاسو دې دروازې ته ور ورسېدلئ فانکم غالبون یقینا تاسو به غالب یئ وعلى الله فتوکلوا او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپارئ ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والای دا ان په معنا د ایس سره دی ایس کنتم مؤمنین ځکه تاسو مؤمنان یئ نو مؤمنانو مسلمانانو سره الله تعالی امداد کوي او مؤمن مسلمان له پکار د چې په الله تعالی باندې توکل او اعتماد وکي. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك وقاتلا انا ها هنا قاعدون. دی آیات کی اوس خواصت بیانی گیر بنی اسرائیل ډیر عجیبه خبره وکړه و اے موسی مونږ تر جهادونو مو آیا مونږ ته چرته د جمهوریت اور ډیموکراسۍ خبرې کوه مونږ ته کم ځای کې چې خیراتی وادی کم ځای کې پروټی د خوراک خبرې چې هغه مونږ ته کوه د جهاد خبرې مونږ ته مه کوه او که خامخا ستا د جهاد سره شوقي نو ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي او جنګېږئ مونږ به دې ځای کې ناست یو د الله تعالی بې عزتي یې وکړله د الله تعالی بې ادبي یې وکړله د الله تعالی توهین یې وکړه. نو په سرینو لیکلی دی چې دا کافر شول په دې باندې دا الله تعالی فباره کې چې ته لاړ شي استا رب دې لاړ شي او جنګېږئ الله تعالی د هغې حالات بیانوي. قالو هغه ویل بني اسرائیلو یا موسی اے موسی علیه السلام انا لن ندخلها یقینا هېڅ چرې نه داخلیږو مونږ د غزمکې ته ابدا هېڅ چرې مادامو فیها سو پورې چې دی وي په هغې کې فذهب لاړ شه انت تا و ربک و ربستا وقاتلا نو جنګ وکړئ دواړه دا غی سره او جنگی گئی دا کته په jihad باندې ما یعنی تا تلار شو ستارب دلار شي او جنگی گئی تاسو بس کوي ان ها هنا قاعدون مونږ به دې کې نه شو ډوډۍ بخور کنه قلاری بدل کې مونږ نه شو تاسو لار شي او جنگی گئی یو قول لمبسرین داره چی و رب بکن مراد رب یعنی الله تعالی تی مراد دی دا اللہ تعالی توحین و بیجتی وقلل دی بریوانی کافیر شل. دویم قول لمبسرین داره چی پر عبارت کی تقدیر دی پذهب لارشت انتا تا و رب بکا والیعین کا رب بکا او ستا رب دی ستا ملشی زر رب دی ملشا اللہ دی ملشا تا پا دی جهاد بنا دیر ما یعنی رب دی ملشا زا تلار شا خود مونگ نقلار شا اینا ها هنا قاعدون مونگ با دیده که ناسیو اللہ دی ستا امدادو که خود مونگ نقلار شا نن سبام دیر خلق دا سیری که مجاهد تاوی اللہ دی ملشا یار واس مونگ کمزوری خوب اس اللہ دی ملشا نو نا بتا بان سی چل شده ولی جهاد نکه او درم قولم پسرینو داره چه در رب نمرات پا دیده که مشر رور ده چه هارون علیه صلات و سلام ده وی تلال شا او ستا مشر رور دیستا سر لال شی پا قاتلان و دوان جنگ و که داغی سرا اینا ها هنا قاعدون من با دیده که ناسیو قال ویر موسا علیه صلات و سلام ربی ایرب از ما اینی لا املیکو یقیناً زا وسن لرما الا نفسی مگر دخپل زان و آخی او دخپل ورور الله زما په بل چا باندې لاس نه رسی خو الله په خپل ځان باندې میلاس بر دی او په خپل ورور باندې یا دویم معنا انی لا املیکو ز وس او اختیار نه لرم الا نفسی مگر دخپل ځان و آخی او زما ورورم دخپل ځان وس لري د بل چا نه نو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین ففرق جدائی را ولا یو قول لمبسرین داره دا ففرق پا مانا دا افتراق پا مانا دا جداوالی سره الله دا شرمیدل خلق ده او منافق خلق ده جهاد نکی نو الله تلا پا دنیا و پا آخرت کی زمونگا دا دیو پا میند که جدائی را ولا دا سی مرگری زمان دی پا کار تفسیر زاد المسیر مانا کړی دا ففرق پا مانا دا باعد سره جدائی را ولا بین نازم پمیند که و بین القوم الفاسقین او پمیند قوم ناپرمانه کی دا آیت کار دلیل لپاره برنی چې څوک د الله تعالی په لار کې جهاد پریږدي نو دا فاسق دی فاجر نه او ناپرمانه انسان دی. دویم معنا مو په سرینو کړی دا ففرق په معنا دا فیصلې کولو سره دی اقضی بیننا و بینهم فیصله وکړه زمونږ او د دوی پمیند کې دا پمین دا قوم پاسقانو کی خیره و توکللی و اللہ تعالی زماو دا دیو گواخو که اللہ تعالی دیو تباک اللہ زمونگا او دیو پمین که پیسلاو که مار دینا جداک اس پاقی بندی اجابت دا دعا دا موسیٰ علیه صلات و سلام اللہ تعالی دا موسیٰ علیه سلام دعا قبول اکتلا قال او پرمائل اللہ تعالی فا انا محرمتون علیهم یقیناً د ازمکا بند د پدی باندې 40 سنه سلویخ کاله محرمه تحریم نو مراد تحریم لغوی دی. الله تعالی دا داسی اسباب پیدا کړل ناشنا اسباب چې دیو با د خپل زینه وتل نشول سلویخ کاله په یو ځکه پاتې شول. د دې کې به یو سوال لازم یو دغه جواب د پدی باندې عذاب نو په دغه وخت کې خو دیو سره موسی علی السلام او هارون علی السلام هم نو هغه ته ګناه نه و نو هغې ته عذاب پسه باندېو نو جواب د هغې نه دا دی چې موسی علیه السلام او هارون علیه صلات وسلام هغه په دغه سزا کې نه و په هغه عذاب کې نه و لکه د الله تعالی ملائک په جهنم باندې چې کوم مقرر دي نو هغه به په جهنم کې خو لیکن جهنم به خو هغې دپاره عذاب او سزا نه وي. قال وفرمایل الله تعالی فانها محرمه علیهم یقینا د ازمکه و بند وی په دی باندې 40 سنه سلویخ کاله یتیهونه په الارض حیران او پریشان به په دغه ازمکه کې په دغه ملک فلا تأس علی القوم الفاسقین نو مخه پکیږه ته په قوم نه پرمانه باندې یعنی یو خدا تسلی شولا موسی علیه السلام ته تا او ته د الله تعالی پیغام واورو نو که به کافرانو باندې او په دغه سی جهاد پر خودونکو باندې د الله تعالی عذاب راځي نو ته په خپکیګه ما کتبه کیږي تبا دیش فلا تأس ما خپکیګه علی القوم الفاسقین په قوم نه فرمانه باندې په غیبه خپکیګه ما که عذاب راځي نو تبا دیش پی